Aquesta és la música de Perico Samdit amb balades, Deep Song, una cançó profunda. Amb ella iniciem una nova trobada musical a Jazznàtics, el club del jazz. Mm-hmm. Steve Baxter, amb Val Davis, ens acompanyarà a Jazznatics amb el seu Let It Go, Don't Wait. Així que se'n vagi, no esperis. Let it go. Era la companyia de Bonnie James amb el seu It's On. Abans havíem escoltat, com us comentàvem, la música de Steve Baxter amb Let It Go, Don't Wait, amb la companyia de Val Davis. Aquella peça l'extraient del seu Sugar on the Bone, un àlbum del 2009, i aquesta de Bonnie James des del 2004 i el seu àlbum Pure. El nostre àlbum protagonista del dia d'avui serà el disc de Luis González Trio, anomenat Life at Sunset, un àlbum publicat recentment també i que el trobem amb la categoria de bons discos enregistrats en directe els dies 14 i 15 de juny de 2013 al Sunset Jazz Club de Girona, amb en Luis González, piano i composicions, Joan Solà Morales al contrabaix i César Martínez a la bateria. Ens portaran aquest trio dues peces ara i dues més tard amb els nostres jazznàtics, Cinc raons i Educando a Lolita. Bé, les dues peces que us havíem promès d'aquest àlbum Live at Sunset de Luis González Trio. Després tornaran, ara però anem amb el Jazz in Paris amb Mary Lou Williams. Nancy is in love with the Colonel. Thank you. En els minuts jazznàtics escoltàvem Count Basie amb el seu tema Brio al costat de Joe Pass. Ens queden encara minuts, estem a la meitat del nostre programa. Tenim clàssics per anar escoltant. Ella Fitzgerald amb Louis Armstrong, Stars Fell on Alabama. Ah! kissed in a field of white, and stars fell on Alabama last night. Oh, yeah. I can't forget the glamour. Your eyes held a tender light, yeah, and stars fell on Alabama last night. Oh, by the season, I never planned in my imagination situation so heavenly, heavenly, a fairy land, yes, where no one else could enter, and in the center, yes, just you and me. My heart beat like a hammer, hammer, hammer. My stars fell on Alabama, yes, last night. I never planned my imagination situation so heavenly, so heavenly, fairyland where no one else could enter, in the center, just you and me, yes. My heart beat like a hammer, beat like a hammer. My arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night. Michelle Mel ens acompanyarà amb I Can Sing the Blues. No puc cantar el blues, no puc cantar la tristor. És una cançó del seu àlbum Feel de maig de 2006. I've been cheated on and lied to. I've been treated like a fool. Just for playing by the rules. You know that I've been used, seen them walk away amused, leaving me so low that I could cry. But I just can't sing the blues. I just can't get used to it. I just can't sing the blues. I gotta sing in fuchsia. Train to China just just trying to clear my head. In your bed, then you took me to the station without any hesitation. You waved goodbye, leaving me by myself to cry. But I just can't sing the blues. Life at the Sunset de Luis González i el seu trio és El Hueso i Here I Am, aquest àlbum que us presentem enregistrat a Girona en directe el 2013.

paradeta amb el nostre programa per aquesta setmana amb Jazznàtics, escoltant la veu com assorable, magnífica, de Nina Simone i el seu Feeling Good, després d'haver presentat també el Live at Sunset de Luis González Trio, amb les dues cançons que havien sentit els dos temes. M'acomiado amb el Hold On To Me, l'àlbum de Grant Marquis. La cançó, el tema, és Good Rocking Tonight. Fins la propera, salutacions de Rafael Corbí a Jazznàtics. Blues away, well, yeah, boy. There's good rocking tonight. Tonight.